وما كان لنفس من في شخص أن تموت كبيرة إلا بإذن الله، فكان بحكم الله كتابا مؤجلا. لو الشجرية وقت مقرر، إن الشجرية وقت مقرر. ومن يريد ثواب الدنيا، وهل تدفع ثواب الدنيا بعمل نؤتيه منها من الحسن. ومن يريد ثواب الآخرة، وهل تبقى بعمل ثواب الآخرة نؤتيه منها من الحسن. وسنجز الشاكرين وزد ميدهم صواب الشكر بطاران الله صواب الشكر بطاران را هم يزد ميدهم در اینجا هیچ کسی را کشته نمیتونه این وقت مدد را الله تعیین کرده الله را تعیین کرده بنان این آیت را را شما این اصل را دار که در زندگی کسی را من حیث یعنی هدف نمیشناسه آنچه که برای مهم است و خط دینی ماست چی باید انسان ها میرون و میرون میرون میرون و کار خود را میکنند هر کس کار خود را میکنند و که ای من نبی قاتل معبود بیون کثیر و چی باید از پیغمبری که قتال کردن با کفار همدار او خدا پرستان بسیار دارد خدا پرستان بسیار دارد با او جنگیدن بسا و کعیین بسا این لفظ اسم است مرکب از کافی تشریف و ایون منوان در فکر کرده اغلب افاده کسرت را می کند در قرآن کریم هفت باری کلمه آمده و همه وقتش مفید کسرت را می کند و کعیین من نبیین و چی بسا چی بسیاری من نبیین از پیغمبران قاتل معبود بیون که قتال کردن با کفار همراه او ربیون کثیر خدا پرستان زیاد ربیون جمع ربی کسی که ارتباط محکم با الله دارد کسی که ایمانش توأم با اخلاص است و کسی که علمش با عمل است و کسی که یک جماعه متعهد است برای اجرای احکام خداوند خدا این می ربیون است فما وهنوا فسستی نکردند ما اصابه هم و سبب مصیبتی که بهشان رسید مصیبتی که برای یک مجاهد رسید سست نشدن نگفتن که به اعتراف میکنیم سعی ایده باز نگفتن که در پارلمان کسایی که با خون شهید دستش رنگ از باز دو باز خواست به اون که گفت مثل فاطمه بود دون سعی گفتی دون سعی گفتی سورا دیو سعی نمی گفتی و اون چی با اون مردم معامله نمی کنن ربیون کسایی هستن که با حاضرین شهدا معامله نمی این ربیون است کسی که معامله میکنن اینا نیستن ربیون اینا خدا خوش نکنن که من جدی هستن ربیون همه وهنوا لما اصابهم فسستی نکردن به سبب مصیبتی که رسید بهایشان فی سبیل الله در راه خدا و ما ضعفوا ضعیف هم نشدن و ما استکانوا سر به تسلیم ندادن و ما استکانوا فروتنی و آرزی در مقابل کاههای کفر نکردن این مردم ربیون است و مستکان سر تسلیم ندادن برای دشمن سر تسلیم ندادن برای خواسته های شهوانیشان و الله یحب الصابرین الله صابران را دوست دارد الله صابران را دوست دارد و ما کان قولهم نگو سخن ای خدا پرستان و ما کان قولهم سخن از خدا پرستان ربیو نگو الا ان قالوا مگر اینکه گفتن ربنا این پروردگار ما ربنا اغفر لنا ای پروردگار ما بیاموز گناهان ما را اغفر لنا ذنوبنا بیاموز گناهان ما را ای برم دارن جهاد هم نمی کنن سستی هم نمی کنن سر به طاغوت هم پایی نمی کنن با وزد چی نگر ربنا اغفر لنا ذنوبنا پروردگار گناه ما را ببخش و اسرافنا فی امرنا و از حد گذشتن ما را ببخش ببینی از خاطر الله ما کل دنیا را خراب کردیم مسلمان ها را در طول تاریخ ما 50 سال در عبدالله زدیم با وقت کسی ندیگم که ما غلط کردیم این ظلمت هایی کن ربیون چی نگرد؟ با وقت این قوات شد نگه که خدا گناه ما را ببخش و اسرافنا فی امرنا و از حد گذشتن ما در کار ما اینم بر ما ببخش و ثبت اقدامنا و استوار قدمای ما را و انصرنا على القوم الكافرین. نصرت بده ما را بر گروه کافران و قوم کافر ما را نصرت بده. جهالت توقف نمی بخشد. فاعطاهم الله اصداد ایشان را خداوند متعال ثواب دنیا پاداش نیکی دنیا و حسن ثواب آخره پاداش نیکوی آخره. الله هیچ چیز داده شد ثواب دنیا پاداش دنیا الله حق دیگه داده شد. این الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین در کی سرپرست میشه؟ بندگان صالح من. چون صالح بودن الله حکومت زمین را برشان داد. و حسن ثواب الاخره نیکو ثواب آخره نیکو ثواب آخره را هم الله را انشاءالله مقامات بلند را الله برای مردم داد. والله يحب المحسنين. الله نیکو کاران را دوست دارد. الله نیکو کاران دوست دارد. محسن کی است؟ از جبرائیل علیه السلام از حضرت رسول کریم برسان مکمل احسان. احسان چیست؟ پیامبر جواب میده ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. که خدا را تا به عبادت بکنی که الله میبینی. اگر تو خدا را نمیبینی خدا خودت را میبینی. والله يحب المحسنين. اگر این نیکوکار را دوست دارد که همیشه در معاملش الله را حاضر و ناظر بداند، نه چوکی و قوم و تنظیم و فلان و فلسطانی کند، چیزا را نمیبیند. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان این تطیعوا الذین کفروا. هشدار میدهد قرآن کریم زیرا این معامله همیشه میشود. همیشه این معامله میشود که یک کس میل میکنه، یک کس توقیع امضا میکنه، یک کس برنامه های خود پیش میکنه. این کار نکن. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان این تطیعوا الذین کفروا. اگر فرمان بر کافران داد یردوکم علی اعقابکم باز کردن شما را از اهدافتان و پاشنه‌های پایتان فتنقلب و خاسرین. پس برگ شدتان فتنقلب و پس میگردید خاسرین زیانکاران. زیانکار میشید فتنقلب و خاسرین پس میگردید زیانکار. زیانکار میشید. بلی الله مولا کن. ولی اگر از بود خیلی چیز بکنم بازار بزار را دشمن را خورده میکنم. الله میگه بلی الله مولا کن. بلکه الله یاری دهنده شماست. ولی در مولاکم الله یاری دهنده شماست و هو خیر الناصرین و او بهترین مددگاران است. کفاره شد. قرآن میگه کف خلاص کردم. ولی در مولاکم الله مددگار شماست و هو خیر الناصرین و او بهترین مددگاران است. بهترین مددگاران. از جمله مدد چیستی؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا اکنون بسبب مقاومت تو و اتکایت به الله اکنون می اندازیم در دلان کافران در دلهای کافران الرعب ترس را بما اشرکوا بالله بسبب شرکی که با الله آوردن. ما لم ینزل به سلطان چیزی را که فرو نیاورد خدا به آن هیچ حجت را الله هیچ حجت را به شرک نیاورده و اینا مشرک شدند. و مأواهم النار و جایگاه بازگشتشان چیست؟ از نار آتش است. و بئس مثوى الظالمین و بس اقامتگاه ستمگران را بس اقامتگاه ستمگران را دوزخ. الله به اون نار چی میکند؟ رد میکند. تاریخ نشان میده که الله شما را کامیاب کرده میده. ولقد صدقكم الله وعده. الله راست کرده در حق شما وعده خود را. استحسون هم به اذنه وقتی که میکشید به حکم او. ببین تحسون از ماده حس به معنی از بین بردن حواس تا میرسن که در جمع معنی قتل است. استحسون هم به اذنه وقتی که میکشید به حکم او حتی اذا خشید تو بلکه سستی کرده بزدیلی کرده و تنازعتون فی الامر جدار کرده در کار پیغمبر و تنازعتون فی الامر در حکم پیغمبر تنازع کرده و عصیتون نافرمانی کرده من بعد ما عراقون ما تحیب بود بعد از آن که نمودات برای شما آنچه که شما دوست داشته من کنمن یورید دنیا از شما کسی میبود که دنیا را دوست داشت و من کم من یورید الاخره و شما کسی بود که آخرت دوست داشت ثم صرفكم عنهم پس خداوند منصرف کرد شما را از آنها و پیروزیتان و شکست انجامید لیبتلیکم تا بیازمد شما را ولقد عفا عنكم و الله از خطا هم برای شما گذشت و الله ذو الفضل علی المؤمنین الله صاحب فضل است بر مؤمنان. پیامبر خدا علیه السلام در جبل الرماد حضرت جبیر را لعن جبیر را شکست به حیث امیر تعیین کرد. 50 نفر امرش بود. وقتی که در ابتدای امر مشرکین شکست خوردن، کسایی که مسئولیت داشتن که این جبهه احدی را نگاه کنن یک بار گفتن که سست شدن که چطور می شود را قیمتا چطور می شود. حضرت عبدالله بن جبیر داشته که نرویم پایین، پیغمبر علیه السلام بر ما فرمان داده بود که ما شما همیشه تا آخر جنگ اینجا می باشیم و جنگ هنوز خلاص نشدن. اینا گفتن که این جنگ خلاص شدیم اون ما شکست بودن و ما میره با مسلمان ها کمک می کنیم در جمعواری از هم. از این 50 نفر چند نفرشان پایین شد؟ 10 نفر با این همان خلان کنیم با اونا خطاب می کنند. بین الله راست کرد برای شما وعده خود را اون هم به اذنی وقتی که به حکم الله اونا را از بین می کنه کامیابی خیلی در شما بود حتی در فشلتون تا اینکه سوش شدید بزدیلی کرده و تنازعتون که الان در حکم پیغمبر بود بوده شروع کرده. یکی دارم گفت که نیجن خلاش و پیغمبر بر ما تا جن گفته بود جن خالی نیست و دیگه بود که نه پیغمبر بر ما بود که می باش می باشیم تا خود پیغمبر بر ما بود پایین شد و اصیتون من فرمانی کرده امر پیغمبر را من بعدی ما علاق ما رو حبون بعد از آن که نمودار شد برای شما آنچه که می خواستید دنیا برای کنم من که من یورید دنیا بعد از شما اراده دنیا جذب منافی دنیایی را داشت و بعد از شما بلند چی کرد؟ حکم رایلا کرد پایین آمد و بعد از شما آخرت دوست داشت و پابرجا امو جامان تایی که شهید شدن سن مصارفت معن هم باز منصرف کرد شما را از آنها و پیروزی به شکست دان انجامید یک تری یکم دا الله شما را امتحان بکنند که حکم بیانه را زیر پایی تون دو میشن. ولی کسی بود صحابه پیمار بلاندار را الله میگه نه و لقد عفا عنکم الله قد گذشت از این خطای شما الله از این خطای شما قد گذشت الله او را برشان بخشیده و الله ذو الفضل علی المؤمنین الله صاحب فضل است بر مؤمنان. از تسعیرون وقتی که بالا شده دور میکنه که ولا تلون علی احد و نظر نمیکن به هیچ کس و رسول یدعوکم و پیغمبر میخواند شما را فی اخراکم در جماعی پشت سر شما و اطرابکم غمم بغمی پس جزا داد شما را غم بر بالای غم یک غم شکست یک دم دیگری که آواز دارش که پیغمبر شهید شده این دوم یک خیلی را تحزن بود این آواز دوم الا محمد شهید شده الا این محمد قد قتله این آواز چون تنین انداز بود که در گوش خوده گیرد مسلمان ها با اندازه غمگین شدن که مسئله غنیمت و مسئله دشمن و شهادت خود و اقربایشون کلشون از یاد شده لیکن در تحضن و تاکی غمگی نشوید علام آفاتکم با آنچه که از شما خواب شده و لما اصابکم با آنچه که به شما رسیده و اندازه پیامبر علیه السلام و اصحاب دوست داشتن که تاریخ را میگه یکی از زنان قهرمان مسلمان وقتی خلق میشد میدر از خانه شمی و خمده خلق جبه میرد میدونه که فرزندش رو دیدم میگه شرابش نگه مبارک بوده باشم نگذارشم تو بس کشوریش میدن که برادرش هم دیدن او را میگیرد برسونه که مبارک باشه باز رو دیده که و همینطور چی خود میدن؟ شوارش کشوریش رو دیدن شوارش رو بلند میکرد او را میگذارد و شیخ میدن که محمد کجا هستن وقتی که برسونه که محمد علیه السلام زنده است باشه میگه از غمه و جز غم پیغمبر صدا کسا ما میتونم تحملش هر غمه و جز غم پیغمبر ما تحمل کرده میتونم و بعد از آرام می شود مثل که هیچ چیز را دست نداره باشد از این قلیه خیلا تحزن و که دنبی نشده که علا ما فاتکم آنش که از شما فاوت شدن و یا ما اصابکم و نه با آنچه که به شما رسیده و الله خبیرون بما تعملون الله با خبر است با آنچه که شما می کنید الله با خبر است ثم انزل علیکم باز نازل کرد الله بر شما من بعد الغم بعد از شکست بعد از غم اما کردن این میبینی نعاتن فی نتیبول یخشا طائفتا من کن در پیچی گروهی از شما را در پیچی در گروهی از شما یک با یک خواب عجیبی صحابه پیامبر می برد و طائفتون و گروهی دیگری بود منافق قد اهمت کن که در اندیشه انداخته بود انفسها نجات نفسهایشان یا ظنون بالله گمان میکردن به الله غیر الحق گمان ناحق ظن الجاهلیه گمان جاهلانه میکردن یا قولون میگفتن علنا من الامر شیء آیا هست ما را از نصره چیزی عبدالله توبه سرود اینا با دمینه میگفتن دیر یار پای تو شکست خود بروندی ما چیده می شود دیگر باز جفای غالی یک در حمقه می رفتن دیگر الله می گید یک ادار مؤمنان به شکست خداوند معتاد در همچه لحظات سخت خداوند معتاد یک بینگی خواب را برای ما آورد در حالی که اصحاب پیامبر می گید که ما شمشیر خودت رو که تکه کردیم در همونجا ما را خواب بکنیم در همونجا ملاهی ما را خواب بکنیم وقتی در خواب برند می شود دوست دیگر میشی قوی و بس آمده برای نبازم الله این دیناره این را اتمینان داده بود این هم نصفت خداوند متعال هستن یقینا که انسان فکر بکنم آنانی که در بخاطر خدا میرسن در اون سنگرهای ها انتخاب میبرد انتخاب آرام میکنی قسم با خلاصی که در لطر در بستر نرم میکن و انتخاب میکنی کسی که ایمان ضعیف هست دیگه هر آن را دخت دخت روش میکنه ایمان با خدا یقین بود و طائفتون گروه دیگری بود از منافقایی که همیشه با خاطر جلب منافعشان در جلسه اشتراک میکنند از احمد هم انفسون بلندیشن داخته بود نجات نفسهایشان یا ظنون بالله البلا گمان میکردن غیر الحق گمان ناحق ظن جاهلیه گمان جاهلیت میکنه اگر این راست هست چرا ما شکست میکنیم آیا همون پرستیم یک دیداد منافقا چی میگن اگر این راست هست ما معلوم هستیم این را با غیر مستقیم برخم میکنن ما نمیکنم چرا ما این رقم هستیم نه در تو خوب ایمان نیست به ایشون یک قولون میگوین حلنا من الامر این چیز آیا هست ما را از نفرد چیزی قل بگو این الامر کن بگو بگو کار نسکار و نسکت و پیویدیم همینش از آمان خدا هست قل بگو این الامر کل بگویده بگو نسکت همه برای خدا هست یکونه بیان خوزه می کشن در سینه هایشن ما را یکونه لگو آنچه را که آشکار نمی کنند برای تو در سینه های بیشار خواست دیگری هم هستن اونا را با تو نمی گوید یا قولونه می گوید نوکان لگا من الامر شیء اگر برای ما هم اختیاری چیزی می بود ما خود این نها ما اینجا کشتن نمی شدیم عبدالله بن سلول همی رو می گفتن که ببینید که بابای سلول این بارها بارهی اگر کس ما را می کسی می کن تا داخل مدینه جمع صورت می گرفت ما خود این نها خونا اینجا کشتن نمی شدیم خود بگو برش ای پیغمبر خود برش رو به ای مسلمان مجاهد در راه خدا لو کنتم فی بیوتکم اگر می بودید در خانه هایتان لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مواجههم هر آن بیرون می آمدن کسانی که مقرر شده بر ایشان کشته شدن الی مواجههم به سوی کشتگاه های خود و کشت به جای کشتگاه خود خانه ها حاضر می شد قتل نسیمت را الله تعیین کرده کسایی را که الله ما در تعیین کرده از خانش به خودش بیرون نمره و در اونجا حاضر می شود قتل تو نیست که نوشته نشده باشد لو کنتم فی بیوتکم اگر در خانه هم می کنید لبرز الذین کتب علیهم القتل خامخا بیرون می شدند آنانی که سرشان نوشته شده بود کشتند الی مواجههم و سوی کشتگاه های خود خامخا می آمدند در میدان این کشتارگاه خامخا می آمدند و لیبتلی الله ما فی صدورکم این شهادت ها این شکست ها با حاضر است که الله امتحان بکند یک دلی الله ظاهر بکن الله ما فی صدورکم آن چی که از نگاه در سینه های شماست این با حاضر زیاده ولی یه محرس ما فی قلوب تا خالص کردن آن چی که در دل شماست از ایمان آن چی که از ایمان در دلشون او را بر خالص بکنه و انتار مجدد برای خیلی خود بکنی و الله علیم بذات الصدور، الله عالم است با آن شر سینه ها، با آن چی که در سینه هاست. این الذین تولوا منکم، هر آنانی که رو گردانیدن منکم از شما یوم لقا الجمعان، در روزی که روبرو شدن دو گروه، دو گروه مؤمن و کافر، انما استدلهم الشیطان، جوری نیست که لرزانید ایشان را شیطان به بعد ما کسر و بشومی بعد آن چی که سکت بودن، بعد آن چی که سکت علت شکست چی شد؟ تنازع در امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ولقد عفا الله عنه، و الله از اونها گذشت، الله از این خطرشان گذشت. ان الله غفور حلیم، الله بخشنده مهربان است، الله بخشنده مهربان است. اگر در اینجا ما شما خواندیم بررسی کوتاه علل شکست در مسلمانان در غزوه احد است، خوبیش از بگم که اول اشتباه محاسبه بعضی از نو مسلمانان در درک مفاهیم اسلام که همیشه امداد غیبی را به اسلام میخواستند، یک تعداد مسلمانان به این فکر بودند که ما همیشه غایبانه کمک میشیم، بنان مسلمان اصلا شکست نمیخورد. یک فکر دیگه بود که پیش مسلمان ها پیدا شده بود در غزوه احد، ایره الله برش اصلاح کرد که نه، تو هم باید کار بکنی، مواظب بوده باشی، قوانین جبهه و جنگ را باید جدن مراعات بکنی. نقطه دومی که سبب شکست مسلمان ها شده عدم انضباط نظامی، در عدم انضباط نظامی که سبب شکست است. به نظر حالا تو خوب سخت داشته باشی، قمانده را قبول نکردی، اول شکست کردی. به اینجا قمانده پیغمبر علیه السلام و رسولتر که شما از این رو باید نشمید، اینا بدون اسم پیغمبر خواهید شدن. و سومش دنیا پرستی، هر کسی که از اهداف در اسلام هدف اصلی چی است؟ قرب الالله، حکومت خدا، نه مسائل مادیات. وقتی که با مادیات دور بودی از همه شکست شروع می شود. مسئله چهارمش غرور ناشی از پیروزی، یکان طور که انسان کامیاب شد باز غرور می کند. مسلمان ها در ابتدای هم کامیاب شدند، غرور کردن، الله چی کرد؟ اینا را به طرف اصلاح کشانید. بناهن قلی خطاب نبی، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان لا تكونوا كالذین كفروا مشرک مانند کافران، و قالوا لاخوانهم، و گفتند در حق برادران خود اذا ضربوا في الارض، وقتی که سقط کنند در زمین، او كانوا غزا، یا باشند غازیان، فماتوا او قتلوا، یا کشته شوند نزد خدا یا در معرض خود بمیرند. میگن لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر نزد ما میبودند ما مات نکشته می شدن و ما قتلو نمی بودن و ما قتلو نکشته می شدن. مسلمان برای مجاهدی که کلمه را نگوید، این موضوع بسیار مهم است. شما می فهمید که فیلن واسطه چی است؟ کسی که کلمه حق را بگوید، کسی که علیه استعمار مسئله جهاد را واضح بکند، دیگر نصیحت کننده را چه می کنید؟ یه در افتادان بیشین از برای خدا سر سوی قرمه میدن، این دیگر ها چون این کارا نمیکنن، این دو وقت نصیحت میکنن، با من بکر بندی میشی، کشته میشی، باز دیگر نصیحت های را دیگر زالمانه و خواهنه و شرا باید میکنن. الان میگه این نصیحت ها نصیحت های منافقانه هستن، این کلمه را نگو، تو خو مسلمان هستی، تو خو ایمان به الله داری، این یاسس کم و این یاسس که الله به خیرین فرارا داری کاری. اگر الله در خیر را بخواهد، او را کس دور از پیش نمی کند. اگر الله در شر را بخواهد، او را پیش کس دور کرده نمی کند. به نظر هم نفسی که پیش خدا هستن، الله در معنی اندازه داده. من جهاد نکنم، تو جهاد نکنی، من بندی نشم، تو بندی نشی، من انفاق نکنم، تو انفاق نکنی، خیلی نمی کنی، خیلی نمی کنم. این دین همه تواهی میاد، ایچین قانون داده. از صفات قانون دیگه، ما در افغانستان دور نکن از جهاد داده. کسی که رئیس میشه باز گل برش نبرنه بعد آفرین جان کشور رو خواه قد اون جای مقرر شدی چطور که میتونی زندگی را جور کن کن این از این حق خواستن کسی که در جهاد مثلا را بگه چطور آرام باشه تن آخه مسلمان نیستی کل این دنیا مسلمانه این دیگر برادت میدن الله میگی این از این حقای خائنانه را نکنه یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان لا ولا تكونوا كالذين كفروا ما شهد عن مانند كافران وقال لإخوانهم هو گفتن در حق برادران خود اذا ضربوا في الارض وقتی که سفر میکنن در زمین برای تسخیر زمین به خاطر حکومت خدا سفر میکنن آقان وزن یا باشن غازیان شمشیر استاد بر تخت کافر حواله میشن انگامی که ببینن و یا هم کشته شون میگن بشتر سفر جنازه چی میگن لوکان و عندنا ما مات و ما قتلوا اگر قلی ما میشوشد نمی‌مردن و نکشنی شدن بیجعل الله جانی که حسدن بی قلوبهم تا گردن الله این سخن را حسدن افسوس بی قلوبهم در دلهایشان اولادیش، خانوادیش یا هم را چی میگن ولی سجده را قبول نکسی ایره هم بگار را بکنن ایره هم بگار نزن و الله یحیی و یمی الله زنده میکند و الله میمیرد زندگی مخفیش الله والله بما تعملون رصير الله قران شيكم يكونين فيها هذا ولئن قتلتم في سبيل الله اگر کشته شدید در راه خدا ها مدتون یا به مرض خود در جبهه خواب کردید لمغفرت من الله هر آن بخشش که از جانب خدا و رحمت و بخشایشش خیر مما یجمعون بهتر است از آنچه که جمع میکنند بهتر از آن که جمع میکنند دنیا را که کل در خبر بشه انسان جمع بکنند و مرگ یک مجاهد نمیرسد و مرگ یک مجاهد نمیرسد و اون لذتی که راهانه دارد ولئن متتم اگر بمیرید او قتلتم یا کشته شوید لإلى الله تحشرون البته به سوی الله برانگیخته خواهید شد به سوی الله برانگیخته میشوید و الله استقبال شما را میکند در حدیث میاد که قبل از اینکه مروی دشمن در سینه مجاهد اصابت بکند الله روحش را حبس میکند و این روحش به طرف زودترین فرصت به طرف الله میرود به علیین و الله باشنه که مبارکش بوده باشد دروازه های آسمان به استقبال خلاص میشود الى الله و الى الله تحشرون او الا الى الله تحشرون البته رسوی الله برانگیخته خواهید شد بنان اساسی شد که ما نمیتونیم که یک انسانی که در راه الله مبارزه میکنه و جهاد میکنه شما قرار کرده ما بشینیم خواب بکنیم و بگوییم که الله از ما خوش میشد الله از ما خوش نمیشد هیچ امکان ندارد خوشی یک مؤمن در وقتی که الله از بهش خوش شود و الله از مسلمان وقتی خوش میشد که جهاد و راه مبارزه برای در مقابل دشمن همیشه باید برد من و این صفت است که الله برای مؤمن میگه الله در این مشمع مسلمان ها که شکست خوردن حدیثی در دل یک دلال مسلمان ها این چیزا میگرده که آنان دیگه سنگر ایلا کرده بودن بدن دیگه هم باید اینها قطع روابط بکنین یا بسا دیگه مشوره هم باید صورت نگیره و بسا گوشتوی باید برشتاده شد الله می فرمه نه ایتو نکنید